ब्रह्मसूत्र इसमें जो प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का है पंचदश मंत्र देख रहे हैं। प्रकरण हो गया दहर उत्तरेभ्यः। दहर शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा को ही लेना है, दहर आकाश परमात्मा को ही लेना है। सिद्धांती उसके लिए दूसरा सूत्र दे रहा है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। गति भी कहा गया, इमाः सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, इस प्रकार के। और शब्द भी है, इमाः सर्वा प्रजा, ये सब प्रजा लोग जाते हैं, तो प्रजा कहने से जीव और उनका गमन होता है, तो होने से जो गमन का शब्द के द्वारा जो गंतव्य कहा जाता है वो प्रजा नहीं होगा। प्रजा शब्द से जीव को कहा गया, तो जो गंतव्य शब्द हृदयाकाश, तो वो दहर वो ब्रह्म ही होगा। तथा ही दृष्टम, अन्य श्रुति में भी सता सौम्य तथा संपन्न भवति छांदोग्य में कहा गया। और लिंगम च, लिंग अर्थात तो अहरह गमन, ये ब्रह्म लोक में कर्मधारय के लिए लिंग है। अगर षष्ठी करेंगे तो ब्राह्मण लोक अर्थात हिरण्यगर्भ लोक, ये प्रतिदिन सभी प्रजा हिरण्यगर्भ लोक में जाएंगे, ये असमीचीन। टीका में भाष्य में दहरह परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इति उक्तम, पूर्व सूत्र हुआ दहर उत्तरेभ्य, तो वहाँ दहर परमेश्वर क्यों उत्तरेभ्य हेतुभ्य, आगे जो सब हेतु कहा गया। अभी कहते हैं ते एव उत्तरे हेतव इदानीं प्रपंच्यते, वो हेतु अभी प्रपंच, उसका अभी विस्तार करके कहते हैं। प्रथम हेतु के लिए कह दिया गति और शब्द। इतश्च परमेश्वर एव दहर, ये भी कारण है कि परमेश्वर ही दहर है। यस्माद् दहर वाक्य शेषे परमेश्वरस्य एव प्रतिपादको गति शब्दौ भवतः। दहर वाक्य शेषे, दहर वाक्य प्रथम खंड में आ गया और तृतीय खंड में ये है आगे गति शब्दौ, ये दोनों होने वाला मंत्र। इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्ते एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्युढ़ा। तो इमाः सर्वाः प्रजा, प्रजा हो गए गंतारह जाने वाले, अहर अहर गच्छन्त्यः, प्रजा बहुवचन होने से गच्छन्त्यः, प्रजा स्त्रीलिंग है, एक वचन हो जाएगा गच्छन्ती, तो बहुवचन हो गया गच्छन्त्यः, सत्री सत्रंत हुआ इसलिए नुम हो गया गच्छन्त्यः। अहर अहर, अहर अहर में क्या सूत्र लग गया, अहन होने से तो रू हो जाएगा, रू होने से अतुर रफलता से उत्त हो जाएगा, तो फिर यंग पदांत अहोहर हो जाएगा। लघु में दिया है अहर गण, रो असुपी, अशुभ पर में नहीं हो तो रेफ को मतलब अहन रेफा रेफ अंतादेश रेप हो जाएगा, रू नहीं होगा, रू होगा तो फिर अतोर रफलता तफलते लग जाएगा, रू असुपी। अहर अर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकं न बिंदन्ति, ब्रह्मलोक में यहाँ कर्मधारय है। इति तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय तद विषया गति ही प्रजा शब्द वाच्यानां जीवानां अभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति। तत्र अर्थात ये दहर प्रकरण में प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति कहा, तो ब्रह्मलोक शब्द से ये दहर को कहा जाता है क्योंकि प्रजा इसी में जाते हैं प्रतिदिन। दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय तद विषयागति, तद विषयागति अर्थात दहर विषयागति ब्रह्मलोक विषयागति, क्योंकि एतम ब्रह्मलोकम अहर अहर गच्छन्त्य, तो तद विषय ब्रह्मलोक विषयागति। और प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम, वहाँ प्रजा शब्द से जीवों को कहा गया, अभिधीयमाना प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम अभिधीयमाना। अभिधीयमाना का अन्वय किसके साथ होगा? षष्ठी है वो, कैसे अभिधीयमाना के साथ होगा? तद विषया गति ही, तद विषया गति, ब्रह्मलोक विषया जो गति वो अभिधीयमाना कही जा रही है। ये गति किनका है? प्रजा शब्दवाच्यानाम जीवानाम। तो तद विषया गति वो प्रजा शब्दवाच्यानाम जीवानाम अभिधीयमाना कहा जा रहा है। वो क्या कहता है, करता है फिर, दहरस्य ब्रह्मताम गमयति, तद विषया गति दहरस्य ब्रह्मताम गमयति। तद ब्रह्म विषय ब्रह्मलोक विषया गति, गति हो गया प्रजाओं का, इसलिए जो गंतव्य हो गया वो फिर जीव प्रजा नहीं होगा, क्योंकि जीव तो गंता है, तो जो गम्य हो जाएगा वो तो अलग कोई होगा, इसलिए दहरस्य ब्रह्मताम गमयति। टीका में प्रजा जीवा एतम हृदयस्थम, जो मंत्र में एक एक शब्द दिया ना, एतम पहले आ गया प्रजा, प्रजा अर्थात जीवा, आगे है मंत्र में एतम ब्रह्मलोकम, एतम का अर्थ हृदयस्थम दहरम, आगे है ब्रह्मलोकम, ब्रह्म स्वरूपम लोकम इति ब्रह्मलोकम, तो ब्रह्म स्वरूप लोक अर्थ कर्मधारय है, तो ब्रह्मलोकम। अहर अहर, अहर अहर शब्द का अर्थ हो गया प्रत्यह, अहर अहर भिक्षार्थ में उसको प्रत्यह प्रति भिक्षार्थ में प्रति के द्वारा कह दिया। स्वापे गच्छन्त्यः, तो अहर गच्छन्त्य कदा कहते हैं स्वापे, निद्रा काल में, तो गच्छन्त्य का अर्थ तदात्मना स्थितः, वो ब्रह्मात्मना स्थित हो जाते हैं, होने पर भी स्थिता अपि अनृतेन अनृत अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान से आवृत हो गए, आवृता तंग न जानन्ति, ये सब जीव सुषुप्ति काल में ब्रह्म में जाकर के एक होने पर भी अज्ञानेन आवृत होने पर तम न जानन्ति, उसको नहीं जानते हैं, नहीं जानने से अतः पुनरुत्तिष्ठन्ति, तो ब्रह्म को नहीं जानने से फिर अपने उत्तिष्ठन्ति अर्थात पुनः जीवत्व प्राप्नुवन्ति, फिर जीवत्व को प्राप्त करते हैं। अहरह प्रत्यहम, अहरह शब्द का अर्थ हो गया प्रत्यहम, अहह प्रतिदिन, भिक्षा अर्थ में दो बार कह दिया अहह, उसको समास कर दिया था प्रत्यहम, भिक्षा अर्थ में प्रति अव्यभाव, अव्यभाव समास करके अव्यभाव भिक्षा अर्थ में भी होगा, तो उसके लिए प्रति व्यवहार कर दिया, तो अहम अहर अहर प्रति इति प्रत्यहम हो गया। अहर अहर जो मंत्र में है उसको प्रत्यह उसका अर्थ कह दिए, मंत्र में समास नहीं किया, यहाँ समास कर दिया, अर्थ में समास कर दिया। अच्छा, इसलिए पुनः जागृत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं तो अपना जीवत्व को फिर प्राप्त करते हैं। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु एतद पद परामृष्ट दहरस्य स्वापे जीवगम्यत्वेपि ब्रह्मत्व किम आयातम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कह रहा है कि एतद परा एतद पद परामृष्ट दहरस्य, तो एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति, एतम कह करके ये दहर को कहा गया, तो दहर को स्वाप में जीव सब जाते हैं, तो दहर हो गया स्वाप अवस्था में जीव गम्य, तो दहर में आ गया जीव गम्यत्वम, तो दहर में स्वाप अवस्था में जीव गम्यत्व रहने पर भी दहर का ब्रह्मत्व में क्यों आया था, दहर ब्रह्म क्यों होगा, स्वाप अवस्था में जीव गम्य हो गया दहर, किंतु दहर ब्रह्म क्यों होगा, ये शंका तो बना रहा इति आशंक्य। कहते हैं तथा ही दृष्टम, इस सूत्र का द्वितीय भाग है, तो गति शब्दाभ्याम आगे है तथा ही दृष्टम, कहते हैं तथा ही दृष्टम इति व्याचष्टे, इसका व्याख्यान करते हैं। तथा ही भाष्य में तथा ही अहरहर जीवानाम सुसुप्तावस्थायाम ब्रह्म विषयं गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे, तथा ही दृष्टम, दृष्टम अर्थात श्रुत्यंतरे, अहरहर जीवानाम प्रतिदिन जीवानाम सुषुप्त अवस्थायाम, सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म विषयम गमनम, ब्रह्म विषय यस्य गमन से अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। दृष्टम श्रुत्यंतरे सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता तृतीयांत सद ब्रह्म के साथ हे सौम्य पिता कहते हैं, उद्दालक पिता कहते हैं श्वेत केतु का। तदा तदा अर्थात सुसुप्तौ संपन्नो भवति एकीभूतो भवति इति एवं आदो, एकीभूत हो जाता है किंतु अविद्या से आवरण होकर के रहने से जब फिर उसका बुद्धि कार्य करने लगता है वो अविद्या से आवृत है, उस समय में एक होने पर भी अविद्या से आवृत हुआ। इति एवं आदो टीका में लोके अपि दृष्टम इति अर्थांतरम आह, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक होता है ये लोक में भी व्यवहार होता है। भाष्यकर कह रहे हैं भाष्य आगे भाष्य में, लोके पि किल गाढ़ सुसुप्तम आचक्षते ब्रह्मी भूतो ब्रह्मताम गत इति। लोक में भी ये बात कहा जाता है, गाढ़ सुसुप्तम जो बहुत गाढ़ निद्रा में सो गया है उसको कहते हैं ब्रह्मी भूतो भवति ब्रह्मताम गत, इस प्रकार की कहते हैं, लोक में भी व्यवहार करते हैं इस प्रकार, इसलिए कहते हैं क्या चीज तदा तदा अर्थात सुसुप्त सता सद ब्रह्म के साथ हे सौम्य सुसुप्ति अवस्था में संपन्नो भवति, संपन्नो भवति अर्थात जीव संपन्न अर्थात एकीभूत हो जाता है। इसमें प्रश्न क्या है, लोक में लोक के लिए आगे वाक्य है ना, तथा ब्रह्म लोक स्वप्न लोके अपि किल, ये लोक में ये लोके अपि किल यहाँ से वाक्य, गाढ़म सुसुप्तम जो गाढ़ निद्रा में सो गया है, गाढ़म सुसुप्तम पुरुषम दृष्ट्वा अन्य आचक्षते, अन्य लोग कहते हैं ब्रह्म भूत, ये जो व्यक्ति है वो ब्रह्म भूत ब्रह्मताम गत, जो गाढ़ नींद में सो गया उसको देख करके दूसरे लोग कहते हैं ये ब्रह्म भूत हो गया तो ये ब्रह्मताम गत। इसलिए कहते हैं हम लोग सुनते थे पहले कि गाढ़ निद्रा में सोया हुआ आदमी को ऐसा जगा नहीं देना तो वो ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म गत अर्थात तो ब्रह्म के साथ एक हुआ है, वहाँ तो ये मंत्र है अगर जगा देंगे तो अचानक वो हो सकता है कि कुछ इंद्रिय विकल हो जाएंगे, ये शायद हाँ ये बृहदारण्यक में है, ना ना बृहदारण्यक में नहीं है ये छांदोग्य में है इसी सत्तासूम्य प्रकरण में षष्ठ अध्याय में। तो ये जाता है फिर वापस आता है, गाढ़ निद्रा में अगर सो गया है अगर इसको हम अचानक जगा देते हैं वो जीव जो फिर शरीर में वापस आएगा, हो सकता है कि सूक्ष्म शरीर का जो सब इंद्रिय है वो सब ठीक गोलोक में नहीं जाएंगे। कहते ना आप देखे होंगे गौशाला में अगर गौओं को बहुत जल्दी अंदर भगा देंगे वो सब अपने स्थान पर नहीं जाएंगे, कोई कोई जाएंगे कोई कोई इधर उधर हो जाएंगे, इसी प्रकार के हो जाएगा अर्थात तो उसका इंद्रिय सब गोलोक में नहीं आएंगे और जो नहीं आएगा तो वो गया सारा जीवन के चलते उसको गया, अर्थात इस प्रकार उठा देने से हो सकता है कोई आगे अंधा हो जाएगा कोई बहरा हो जाएगा, इस प्रकार सारा जीवन हो गया उसका, कोई मतलब सूक्ष्म शरीर में होने वाले इंद्रिय स्थूल शरीर में होने वाले गोलोक में ठीक नहीं आ पाएंगे, अब अचानक जगा दिए तो नहीं हो पाएगा वो संबंध नहीं हो पाएगा, ऐसे हानि होता है। इसलिए वहाँ शायद मंत्र में भी है इसलिए सोया हुआ आदमी को ये अकस्मात न जगाए, इस प्रकार के मंत्र है छांदोग्य में इसी प्रकरण में है। ब्रह्मी भूत ब्रह्मताम गत और महात्मा लोग कहते हैं समाधिस्थ है, तो कहते हैं ना गाढ़ निद्रा में सो गया तो कहते हैं समाधिस्थ हो गया। अच्छा टीका में गति लिंगं व्याख्याय शब्दं व्याचष्टे, तो गति शब्दाभ्याम कहा गया, अभी गति ये एक लिंग हो गया कि दहर शब्द का अर्थ ब्रह्म है, आगे शब्द कहते हैं भाष्य में, तथा ब्रह्मलोक शब्दोपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीव भूताकाश संकाम निवर्तयन ब्रह्मताम अस्य गमयति। दहर को ब्रह्मलोक शब्द से कहा गया, त तो ब्रह्म लोक कहने से तो ये ब्रह्म ही है दहर, नहीं तो ब्रह्म लोक क्यों कहा जाएगा। तो प्रकृते दहरे प्रयुज्यमान ब्रह्म लोक शब्द प्रयोग किया जाने से तो ये दहर शब्द का जीव और भूताकाश शंका को निवर्तन कराता हुआ निवर्तयन ब्रह्मताम अस्य गमयति। निवर्तयन ये कैसे बनेगा, नीच करके सत्री, तो निवर्तयन निवर्तन कराता हुआ अस्य दहर से ब्रह्मताम गमयति। ये जो दहर है वो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म लोक शब्द प्रयोग किया गया दहर में। तो पूर्व पक्ष कहेगा तो ये ब्रह्म लोक शब्द में ये ब्रह्म के क्यों ले लिए, या हिरण्यगर्भ लोक को लीजिए। टीका में जीव भूताकाशयोर ब्रह्म लोक शब्दस्य अप्रसिद्धेर इति भाव। यहाँ देखिए विभक्ति क्या होगा, जीव भूताकाशयोर ब्रह्म लोक शब्दस्य अप्रसिद्धेर। जीव भूताकाशयो हो क्या विभक्ति हो जाएगा, फिर ब्रह्म लोक शब्दस्य अप्रसिद्ध है सप्तमी वचन। तो जीव और भूताकाश में ब्रह्मलोक शब्द का अप्रसिद्धि, ब्रह्मलोक शब्द व्यवहार नहीं होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है अगर टीका में ब्रह्मणी अपि तस्य अप्रसिद्धिम संकते, ये ब्रह्म में भी ये क्यों प्रयोग होगा ब्रह्मलोक शब्द, जीव भूताकाश में प्रयोग नहीं हुआ ब्रह्म में ये क्यों प्रयोग होगा। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है ननु कमलासन लोकम अपि ब्रह्मलोक शब्द गमयत। कमलासन, कमलासन अर्थात ये जो ब्रह्मा जी, तो इस लोक को भी तो ब्रह्म लोक कहा जाता है, तो क्यों कहेंगे कि ये ब्रह्म कहने से शुद्ध ब्रह्म है। ये तो हिरण्यगर लोक कमलासन लोक ये भी हो जाएगा ब्रह्म लोक शब्द गमय। टीका में निषाद स्थपति न्याय न समाधत्ते, निषाद स्थपति न्याय दिखा करके इसका समाधान देते हैं ब्रह्म लोक शब्द से तो ये ब्रह्मा जी का लोक नहीं लिया जाएगा। भाष्य में इसको कहते हैं गमयेत। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म लोक शब्द कमलासन लोकों को गमयेत, तो भाष्य कहते हैं कि गमयेत कराए यदि ब्रह्मण लोक इति षष्ठी समास वृत्तिया व्युत्पाद्येत। ब्रह्मण लोक ऐसे षष्ठी समास के द्वारा अगर व्युत्पादन करेंगे तो ये कमलासन लोकों को कहेगा, किंतु समानाधिकरण वृत्तिया तो व्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोक ब्रह्म लोक इति परमैव ब्रह्म गमयिष्यति। यहाँ समानाधिकरण वृत्ति है, तो समानाधिकरण अर्थ व्युत्पाद्यमानो ब्रह्म एव लोक इति ब्रह्म लोक, तो होने से परमैव ब्रह्म गमयिष्यति, पर ब्रह्म को ही ये बताएगा, इसलिए ये कमलासन लोक को नहीं कहेगा। टीका में तो निषाद स्थपति न्याय से ये बात कहा गया, टीकाकार इसको कहते हैं षष्ठे चिंतितम, षष्ठे अर्थात जैमिनीय मीमांसा में, मीमांसा का षष्ठ अध्याय में ये चिंता किया गया है। प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञक और अतिदेशोधिकारश्च, तो षष्ठ हो गया अतिदेश, अधिकारोति देशस्य, षष्ठ अध्याय होगा अधिकार अध्याय, अधिकारोति देशस्य सामान्यं च विशेषतः। अतिदेश कहीं सामान्य होता है कहीं विशेष अतिदेश होता है। अधिकारोति देशस्य सामान्यं च विशेषतः उहो बाधस्य तंत्रं च प्रसंगाश्चोदिताः क्रमा, ऐसे वो बारह अध्याय में क्या क्या विषय है उसको कहा गया है। षष्ठे चिंतितम, षष्ठ अध्याय में ये विचार हुआ है। सूत्र देते हैं स्थपतिर निषाद शब्द सामर्थ्यात, यहाँ स्थपति ही निषाद है, तो निषाद स्थपति में षष्ठी नहीं है, स्थपति ही निषाद, फिर क्या समास होगा, कर्मधारय होगा, जो स्थपति है वही निषाद है। क्यों, शब्द सामर्थ्यात, क्या शब्द सामर्थ्य, आगे कहते हैं रौद्रीम इष्टिम विधाय एतया निषाद स्थपतिम याजयेत। रौद्रीम इष्टिम विधाय, रौद्री इसका देवता कौन होगा, तो इसका विग्रह कैसे कहेंगे, रुद्रो देवता अस्याह, तो होने से शास्य देवता से अण हो जाएगा। आगे इष्टि के लिए स्त्रीलिंग हो गया, होने से टिड्डाणे से किम हो गया, रौद्री इष्टिम। ये जो याग होते हैं तीन प्रकार होता है, एक इष्टि पशु और सोम। इष्टि अर्थात सान्नाय को इष्टि कहते हैं, दुग्ध दधि संपन्न याग को कहेंगे इष्टि, अर्थात दुग्ध दधि और आज्यम, आज्यम अर्थात घृतम, ये सब के द्वारा जो होगा। पशु, पशु में पशु व्यवहार होंगे, पशु अर्थात पशु का अंग व्यवहार होंगे। और सोम तीन प्रकार के होंगे, सोम में सोमलता का रस व्यवहार होगा। जितने सारे इष्टि है उनका प्रकृति होता है दर्श पूर्णमास। प्रकृति किसको कहेंगे, जिसमें सभी अंगों का जहाँ निर्देश हुआ है। तो ये सारे इष्टि जितने भी है उनका प्रकृति हो गया दर्श पूर्णमास। और सारे पशु याग का प्रकृति हो जाएगा ये अग्निशोम। और सारे सोम याग का प्रकृति है ज्योतिषोम। तो इसमें सारे अंगों का कथन हुआ है। तो बाकी जहाँ सारे अंगों का कथन नहीं हुआ है वो इसी के अनुसार होगा। प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, ये अतिदेश है। तभी रौद्री ये इष्टि है, ये इष्टि का विधान करके आगे कहते हैं कि एतया निषाद स्थपति याजयेत इति आम्नायते। एतया अर्थात रौद्री इष्टिया निषाद स्थपति याजयेत, ये पढ़ा गया है। तत्र निषाद स्थपति में निषादानाम स्थपति, स्थपति अर्थात स्वामी इति षष्ठी समासेन, निषादानाम स्थपति स्वामी इति षष्ठी समासेन त्रयवर्णी को ग्राह्य। क्योंकि आप एक इष्टि याग करवाते हैं और किसको करवाते हैं, कहते निषादानाम जो स्वामी है, और निषादों का जो स्वामी होगा वो कोई त्रयवर्णी को होना चाहिए। क्यों, एक तो अग्नि और विद्या आदि सामर्थ्यात, जो कर्म करेगा उसका अग्नि आधान होना चाहिए और उसको विद्या होना चाहिए, क्योंकि विद्वान यजेत। और अग्नि साध्य जो कर्म होंगे वो अग्नि आधान व्यक्ति के प्रति ही प्रवृत्त होगा। जो अग्नि आधान नहीं किया है वो अग्नि साध्य कर्म नहीं कर पाएगा। अग्नि आधान कौन करेगा, करेंगे ये त्रिवेणी का ही कर पाएगा। तो इसलिए अग्नि और विद्या आदि सामर्थ्यात, अग्नि विद्या दो अलग अलग हैं, अग्नि का सामर्थ्य और विद्या का सामर्थ्य होने से, इसलिए षष्ठी समास लेकर के कोई त्रयवर्णी का ही निषादों का स्थपति स्वामी होगा। पूर्व पक्ष कह रहे हैं न तो निषादश्च असौ स्थपति रीति कर्मधारयेण निषादो ग्राह्य, जो निषाद है वही स्थपति है। तो इसी प्रकार की कर्मधारय करके कोई निषाद को ये इष्टि कराना, ये नहीं है। क्यों नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है असामर्थ्यात्, उसका सामर्थ्य नहीं, अग्नि भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, इति प्राप्ते। तो ये पूर्व पक्ष कहा, पूर्व पक्ष अर्थात मीमांसा में पूर्व पक्ष सिद्धांत, सिद्धांत कहता है निषाद एवं स्थपति ही स्यात्, निषाद ही स्थपति, तो कर्मधारय लेना पड़ेगा। हेतु देता है निषाद शब्द से निषाद शक्तत्वात्, निषाद शब्द का शक्ति है निषाद में, तो इसलिए यहाँ निषाद शब्द से मतलब निषाद अर्थ को ही लेना है और स्थपति उसके साथ कर्मधारय होगा। अच्छा, तस्या ये जो निषाद शब्द का शक्ति हो गया निषाद में, तस्या अश्रुत षष्ठ्यर्थ संबंध लक्ष्यकत्व कल्पना अयोगा। अभी आप निषादस्य ऐसे षष्ठी कहेंगे, निषादस्य जब षष्ठी कहेंगे, ये षष्ठी आने के बाद फिर उसका तात्पर्य और निषाद में रहेगा, निषादस्य अब षष्ठी कर देंगे, ये शब्द का अर्थ अभी निषाद में तात्पर्य रहेगा, वो तो श्य कह करके अन्यत्र चला गया। तो अभी सिद्धांत कह रहा है कि निषाद शब्द का तात्पर्य शक्ति निषाद में ही है, और उसमें आप षष्ठी को अभी कल्पना करके अन्यत्र ले लेते हैं, और ये षष्ठी यहाँ श्रुत नहीं है। कहीं कैसे श्रुत नहीं है, समास का अंतर्विभक्ति है ये। तो कहेंगे कि सिद्धांति कहते हैं कि तस्य अश्रुत षष्ठी संबंध लक्ष्यकत्व कल्पना करते हैं आप, षष्ठी नहीं है, आप कल्पना करते हैं यहाँ षष्ठी होना चाहिए। पूर्व पक्ष का षष्ठी कैसे नहीं है, सिद्धांति कहेगा कि अगर हम कर्मधारय कहेंगे षष्ठी होगा क्या, नहीं होगा, तो आप षष्ठी कल्पना लाते हैं, ऐसा नहीं कि षष्ठी तो यहाँ अनिर्वार्य ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए अगर अनिर्वार्य नहीं है कुछ पदार्थों को आप लाते हैं तो आप कल्पना करते हैं यहाँ अश्रुत षष्ठी संबंध और संबंध हो गया अश्रुत जो षष्ठी अर्थ षष्ठी का क्या अर्थ है संबंध को कहेगा तो संबंध लक्ष्यकत्व कल्पना आप षष्ठी यहाँ श्रवण नहीं है उसको ला करके उसका अर्थ हो गया संबंध संबंध को संबंधी में आप लक्षणा करते हैं विषादस्य कह करके कुछ अन्यत्र ले जाते हैं ये कल्पना हुआ। और सिद्धांत कहता है कि श्रुत द्वितीय विभक्ते है पूर्व पद संबंध कल्पनायां लाघवात् निषादस्थपतिम क्या विभक्ति है द्वितीय है वो श्रुत है तो श्रुत विभक्ति का पूर्व पद के साथ भी अन्वय कर दीजिए ये लाघव है। अश्रुत विभक्ति ला करके अन्य पदार्थ में ले जाना श्रुत विभक्ति को अन्वय कर देना ये लाघव है। अश्रुत में क्या हो अश्रुत का कल्पना किए और शक्ति वृत्ति को छोड़ करके अन्य अर्थात में लक्षणा कर दिए दो पदार्थ किए किंतु श्रुत विभक्ति को अगर आप अन्वय करेंगे तो एक ही हो गया खाली पूर्व पद में अन्वय कर रहे हैं किंतु विभक्ति तो श्रुत है और शक्ति भी कल्पना नहीं कर रहे हैं निषाद शब्द का अर्थ निषाद ही रहेगा जो शक्ति वृत्ति वहाँ लक्षणा भी नहीं करना पड़ता है। तो पूर्व पद संबंध कल्पना याम जो पूर्व पद है वो अप्रधान है तत्पुरुष है कर्मधारय होने यहाँ अगर निषाद स्थपति में कर्मधारय करेंगे प्रधान कौन होगा उत्तर पद उसमें जो विभक्ति है अभी कहेंगे ये जो निषाद स्थपति में जो विभक्ति है वो क्या उत्तर पद का विभक्ति है वो तो समस्त पद का विभक्ति है तो इसीलिए समस्त पद का विभक्ति होने से उसको पूर्व पद में भी अन्वय कर दीजिए तो इसमें आपको लाघव है। अतो निषादस्य इष्टि सामर्थ्य मात्रम कल्प्यम कहेंगे अगर आप निषाद में द्वितीय लेकर के कर्मधारय कर लेंगे निषाद में तो सामर्थ्य नहीं है इष्टि का तो वहाँ कहा जाता है निषादस्य इष्टि सामर्थ्य मात्रम कल्प्यम आप षष्ठी का कल्पना करते हैं और लक्षणा भी करते हैं क्योंकि षष्ठी अगर हो गया तब तो और निषाद अर्थ को नहीं कहेगा निषादस्य कहने से अन्य अर्थ को कहेगा अन्य अर्थों को जाने के लिए आप लक्षणा लिए तो आप षष्ठी अश्रुतों का कल्पना किए और अर्थ में भी लक्षणा किए शक्ति वृत्ति को छोड़ दिए। और किंतु सिद्धांत कहते हैं हमारा मत में क्या है निषाद में इष्टि सामर्थ्य नहीं है केवल उतना ही कल्पना करना है एक कल्पना आपका मत में दो कल्पना षष्ठी का कल्पना और लक्षणा ये अधिक दोष हुआ। तो इस प्रकार की यहाँ तद्वत ब्रह्म लोक शब्द कर्मधारय इत्यर्थ इसको निषाद स्थपति न्याय से कहते हैं कि यहाँ भी ब्रह्म लोक में कर्मधारय होगा षष्ठी नहीं होगा कर्मधारय लिंगं च अस्ति इति व्याचष्टे पूर्व पक्ष कहेगा कर्मधारय में क्या लिंग षष्ठी नहीं लेकर के हम कर्मधारय लेंगे क्यों तो सिद्धांत कहता है कि इसमें लिंग है। भाष्य में एतदेव च अहरहर ब्रह्मलोक गमनम एतदेव च लिंगम यही लिंग है तो क्या लिंग है कहते हैं अहरहर ब्रह्मलोक गमनम तो अहरहर ब्रह्मलोक गमनम यद दृष्टम वो ब्रह्मलोक शब्द से सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे लिंगम ब्रह्मलोक में सामानाधिकरण्य करेंगे तभी अहर ब्रह्मलोक गमनम ये समन्वय होगा कहेंगे षष्ठी करने से क्यों नहीं समन्वय होगा कहते नहीं अहरहर इमाहा प्रजाहा कार्य ब्रह्मलोकम सत्य लोकाख्यम गच्छन्ति इति शक्यम कल्पयितुम अगर षष्ठी करेंगे तो ब्रह्मलोक का अर्थ हो जाएगा कार्य ब्रह्मलोक और अहरहर इमाहा सारे प्रजा जो कार्य ब्रह्मलोक सत्य लोक ब्रह्मलोक कहते हैं वहाँ गच्छन्ति इस प्रकार की कल्पना नहीं कर पाएंगे जैसे सुषुप्ति में गया वो चला गया ब्रह्मलोकों को सत्य लोकों का ये तो स्थानांतरण होगा तो इस प्रकार की कल्पना नहीं कर पाएंगे और कितने प्रजा कहते हैं सभी जीव तो ये संभव नहीं है शुद्ध चैतन्य में एक होना ये संभव है इसमें कोई गमनागमन नहीं है तो खाली जो अंतकरण था वो लीन हो गया किंतु अगर आप कार्य ब्रह्म लोक लेंगे तो ये गमनागमन का बात आ जाएगा अहर अहर ब्रह्म लोक गमनम ये जो कहा जाता है शास्त्र में ब्रह्मलोक शब्द सामानाधिकरण लेने से होगा, षष्ठी लेने से संभव नहीं है, क्योंकि षष्ठी लेने से स्थानांतर गमन माना पढ़ना पड़ेगा, ये संभव नहीं है। अच्छा आगे टीका में सूत्रे चकार उक्त न्याय समुच्चयार्थः, सूत्र में चकार दिया गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगं च, ये च कहने से लिंग तो है और चकार से उक्त न्याय, कौन सा न्याय भी कहा गया, निषादस्थपति न्याय, अर्थात यह सामानाधिकरण लेना है। ठीक है, ये सूत्र उच्चारण करेंगे एक बार, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंग च, गति और शब्द, गति हो गया अहर और गमनम, और शब्द भी है साक्षात ब्रह्मलोक शब्द, और तथा ही दृष्टम, दृष्टम अर्थात श्रुत्यंतरे सता सौम्य तथा संपन्न होती, और लिंग भी है अहर और गमन, ये ब्रह्मलोक में कर्मधारय मानने पर ही संभव होगा, अर्थापति ये लिंग हो गया, और चकार से निषादस्थपति न्याय भी। आगे सर्व जगत धारण लिंगाच दहर पर इति आह, सर्व जगत धारण ये लिंग है, दहर सर्व जगत का धारिता है, तो होने से इसलिए दहर ना जीव होगा ना भूताकाश होगा, ये ब्रह्म ही होगा, इसके सर्वलोक धारण धारण करने वाला ये दहर है, इसके लिए हम प्रमाण देते हैं। धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धे है, धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धे है, धृतेश्च महिम्नः, तो ये धृते है, धृते अर्थात यहाँ स्त्रियांग तीन भाव में भाव, धृते अर्थात धारण, धारण वही महिमा है, धृते है पंचमी, महिमनः पंचमी, धृति रूपक महिमा से, तो यही हेतु हो गया, सर्व जगत का धारण करता है हेतु में पंचमी, यही इसका महिमा है, इसी हेतु से अस्य अस्य परमात्मनः अस्मिन् दहरे, दहरे अर्थात प्रयोग, परमात्मा दहर शब्द का वाच्य हो जाएगा, दहरे अस्य शक्तिरस्ति, अस्य अर्थात परमात्मा शब्दस्य, और उपलब्धे है, उपलब्धे अर्थात श्रुत्यंतरे अपनी उपलब्धे, सारे जगत का धारण करने का सामर्थ्य परमात्मा में ही है, ऐसे उपलब्धे, उपलब्धे श्रुत्यंतरे, उपलब्धे वो भी हेतु में पंचमी, ये हेतु से भी उपलब्धि, किंतु कहाँ होता है, श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुति में भी ऐसे देखा गया। भाष्य में धृतेश्च हेतु हो परमेश्वर एव अयम दहरः, धृतेश्च हेतु हो समानाधिकरण पंचमी, तो इस हेतु से परमेश्वर एव अयम दहर। टीका में ननु अथ शब्दात दहर प्रकरण विच्छिद्य श्रुता धृतिर्न दहर लिंगम इति शंकते, तो अथ शब्द जहाँ ये विधारण का बात आया है वहाँ मंत्र का आरंभ में अथ शब्द है, इसको भाष्य में देते हैं, देखिए आगे दो पंक्ति छोड़ करके मंत्र देख लीजिए, अथ य आत्मा स सेतुर विधृति एसां लोकानाम असंभेदाय, ये हो गया आठ चार, और दहर था आठ एक एक प्रथम मंत्र था, तो ये पूर्व पक्ष यहाँ कहता है कि ये जो अथ शब्द है ये दहर प्रकरण से धारण प्रकरण को विच्छेद करता है, सिद्धांत कहता है कि जो दहर है वही धारण करता है, जो दहर है ब्रह्म वही धारण करता है, पूर्व पक्ष कहता है अथ दिया है ना, अथ ये प्रकरण का विच्छेद बताने वाला, तो होने से जो दहर है वो धारक नहीं है, वो धारण करने वाला नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। टीका में ननु अथ शब्दात दहर प्रकरण विच्छिद्य, अथ शब्द से दहर प्रकरण का विच्छेद करके श्रुता धृति, जो धृति का बात सुना गया है, अथ ये आत्मा स सेतुर विधृति, ये जो धृति का बात सुना गया है न दहर लिंगम, क्योंकि प्रकरण अलग अलग हो गया, पूर्व पक्ष कहता है इति संकते, पूर्व पक्ष भाष्य में कथम कथम किसको शंका करता है पूर्व वाक्य को, धृतेश्च हेतु हो परमेश्वर एवं अयम दहर, ये वाक्य को शंका करता है। क्यों शंका करता है, उसका कारण क्या हो गया, अथ शब्द, अथ शब्द के द्वारा प्रकरण भिन्न हो गया, इसलिए दहर कैसे धारण करता होगा। टीका में यो आत्मा इति प्रकृत आकर्षाद अथ शब्द दहरस्य धृति गुण विधि प्रारंभार्थ इत्याह। सिद्धांत कहता है यो आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक, ये जो प्रथम खंड में कहा गया उसी का आकर्षण किया जाता है अथ शब्द के द्वारा। अथ शब्द प्रकरण का विच्छेदक नहीं है, प्रकरण का ये संयोजक, अर्थात दोनों को एक कहने के लिए बीच में अथ शब्द है। यह आत्मा इति प्रकृत अनुकर्षाद अथ शब्द दहरस्य धृति गुण विधि प्रारंभार्थ, अथ अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है उसमें दूसरा गुण का विधान करने के लिए प्रारंभार्थ इत्याह। दहरो अस्मिन् इति भाष्य में दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति ही प्रकृत्य, प्रकृत्य अर्थात इसका प्रकरण आरंभ करके आकाशो औपम्य पूर्वकम तस्मिन् सर्वसमाधानम उक्त्वा तस्मिन् एव च आत्मशब्दम प्रयुज्य अपहत पापमत्वादि गुणयोगम च उपदिश्य तम एव अनतिवृत्त प्रकरणम निर्देशति अथ य आत्मा स सेतुर विधृतिर एषाम लोकानाम असंभेदाय इति। दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति प्रकृत्य, एक बार फिर देख लीजिए इसका, दो सौ तिरासी प्रथम मंत्र में कहा अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम भेष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशस तस्मिन् यद अंतस तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितम इति। यह आरंभ हुआ, आगे पंचम मंत्र देखिए। स ब्रूयान आचार्य कहे नास्य जरया एतत् जीर्यति, अस्य शरीरस्य जरया एतत् एतत् जो दहर न जीर्यति न बधेन अस्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, यहाँ ब्रह्मपुरम में कर्मधारय है। अस्मिन् कामा समाहिता एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोक विजिघत्स, ये आत्मा है अपहत पापमा विजर विमृत्यु, ये सब कह दिया अपिपास, ये सब प्रथम खंड में कह दिया। आगे अच्छा ये चतुर्थ खंड में है 286 में, अथ य आत्मा स सेतुर विधृतिर एसाम लोकानाम असंभेदाय, इसमें अथ आया। पूर्व पक्ष कहता है कि ये अथ प्रकरण का विच्छेदक, सिद्धांत कहता है कि यह आत्मा अपहत पापमा उसी का अनुकर्षण करके अथ अनंतरम अन्य गुण का विधान किया जाता है। सेतुर विधृति एसाम लोकानाम असंभेदाय, तो वो सेतु है वो विधृति है एसाम लोकानाम असंभेदाय। ये यहाँ मंत्र में जो विधृति है यहाँ ये क्तिच प्रत्यय कर्तरी क्तिच अर्थात विधारक, तो य आत्मा स, क्योंकि अथ कह करके य आत्मा कहा जाता है जो पूर्व में कहा गया था यह आत्मा अपहत पापमा, सिद्धांत कहता है कि अथ उसी का परामर्श करता है यह आत्मा का, फिर अथ क्या करता है कहते हैं परामर्श करके अथ अर्थात अभी नूतन गुण का, मतलब नूतन गुण का अर्थ गुण का विधान किया जाता है, कथन किया जाता है। एक तो सेतु हुआ एक विधृति हुआ, तो विधृति अर्थात धारण करने वाला तिच प्रत्यय तीन नहीं, सूत्र में किंतु धृतेश्च वो धृति में तीन है, वहां तो विधारण उत हेतु से, यहाँ किंतु जो सेतु है वो आत्मा है वो स है वो विधृति है सब समान अधिकरण, इसलिए यहाँ तो कर्तरी तीच हुआ है। तो सेतु अलग पद विधृति अलग पद, तो विधृति धारण करने वाला सेतु संभेद संकर अर्थात मेलन को रोकने वाला, सेतु मेलन को रोकने वाला विधृति उनको धारण करने वाला अर्थात विधृति से स्थिति में और सेतु असंकर के लिए मिल न जाए। जैसे जमीन में सेतु सेतु अर्थात मेड़ बनाते हैं तो मिल न जाए, इसी प्रकार की यहाँ सेतु ही है और विधृति तो धारण करना अलग अलग के लिए। लोकानाम असंभेदाय संभेद मेलनम, असंभेद अमेलन, मेलन न हो जाए, वर्णाश्रम सब ठीक ठीक रहे इसलिए। अच्छा ठीक है, आगे जहाँ भाष्य में पाठ देखेंगे। दहरो अस्मिन अंतराकाश इति प्रकृत्य, दहरो अस्मिन अंतराकाश ये तो प्रथम मंत्र हो गया, इति प्रकृत्य। आगे आकाश औपम्य पूर्वकम यावान यावान अयम आकाश तावान ऐस अंतर्हृदय आकाश, इस प्रकार की कहा तो आकाश का उपमा दिया गया। आगे तस्मिन सर्व समाधान मुक्त्वा, इसी में ही द्यावा पृथ्वी इत्यादि सब समाहित, इसी प्रकार की कह करके तस्मिन एव च आत्मशब्द प्रयुज्य। आगे ऐसा आत्मा अपहत पापमा कह करके उसी को आत्मा शब्द से कहा, प्रयुज्य अपहत पापमत्वादि गुण योगम च उपदिश्य, उसमें अपहत पापमत्वादि गुण का उपदेश किया। आगे तम एव अनतिवृत्त प्रकरणम, उसी प्रकरण को अनतिवृत्त अतिक्रम नहीं करके निर्दिशति, समान प्रकरण चल रहा है। अथ ये आत्मा स सेतुर विधृति ऐसा लोकानाम असंभेदाय इति। तत्र विधृति रीति आत्मशब्द सामानाधिकरण्यात, विधृति अर्थात मंत्र में जो है सेतुर विधृति, यह आत्मा स सेतु स विधृति, इसलिए आत्मा के साथ विधृति का समानाधिकरण हुआ। विधृति रीति आत्मशब्द सामानाधिकरण्यात विधारयिता उच्यते, या विधृति शब्द से विधारयिता, क्यों तिच कर्तरी स्मरणात् कर्तरी तिच, इस प्रकार की तौच संज्ञायाम, तौच संज्ञायाम ऐसे शायद सूत्र है, तौच संज्ञायाम कर्तरी तिच कैसे दिया, क्या दिया तौच संज्ञायाम, हाँ अच्छा तिच तौच संज्ञायाम सूत्र पूरा है, तिच तौच संज्ञायाम, अच्छा ठीक है, तिच कर्तरी स्मरणात्। आगे ठीक है, श्रुतौ विधृति शब्द कर्तृवाचित्वाद तिजंत, कर्तृवाची होने से तिजंत हो गया। सूत्रे तो महिमा शब्द सामानाधिकरण्याद धृति ही शब्द तिनंतो विधारणम ब्रुते, सूत्र में जो धृतेश्च है वो तो तीन है, तीन अर्थात भाव में हो गया तो विधारणम, स्त्रियांग तीन इति भावे तीनों विधानात, भाव में हुआ तीन, स्त्रियां तीन भाव में प्रसिद्ध है, अन्य में भी होता है गम्यते इति गति, वहाँ क्या भाव में हुआ, वहाँ कर्मणि हुआ गम्यते, तो अन्य में भी होता है। अच्छा सेतुर असंकर हेतु, सेतु भी कहा गया विधृति भी कहा गया, इसलिए उसका प्रवृत्ति निमित्त दिखाते हैं। सेतुर असंकर हेतु विधृतिस्तु स्थिति हेतु रीति अपौनरुक्त्यम आह, इसलिए दो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग होने से कोई पौनरुक्त्य नहीं, पुनरुक्ति दोष नहीं है। भाष्य में यथोदक संतानस्य विधारयिता लोके सेतुः क्षेत्र संपदाम असंभेदाय एवमेव अयमात्मा एषाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुर असंभेदाय असंकराय इति। यथा उदक संतानस्य, उदक जल प्रवाह, विधारयिता लोक में सेतु, सेतु अर्थात मेड इत्यादि, क्षेत्र संपदाम असंभेदाय, क्षेत्र संपद का असंभेद मेलन नहीं हो जाए इसलिए बनाते हैं। एवं अयम आत्मा एसाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानाम लोकानाम वर्णाश्रमादीनाम च विधारयिता सेतु, इसी प्रकार की आत्मा एसाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानाम, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत ये सब नाना प्रकार के भेद है, लोकानाम और वर्णाश्रमादीनाम च, अध्यात्मादि भेद भिन्नानाम लोकानाम, लोकानाम अर्थात शरीर इत्यादि लेकर के, अध्यात्मादि लेकर के लोक, लोक अर्थात शरीर और वर्णाश्रमादि, ये सब का विधारयिता सेतु क्या करता है, असंभेदाय, असंभेदाय अर्थात असंकराय, ये सब मेलन न हो जाए। ठीक है, मैं धृते सूत्रम योजयति, तो अभी सूत्र का योजना अर्थात अन्वय करके दिखाते हैं। भाष्य में एवं यह प्रकृते दहरे विधारण लक्षणं महिमानं दर्शयति, यहाँ भी प्रकृत दहर में विधारण लक्षण महिमानम, धारण करने का रूप उसका जो महिमा उसका जो विभूति उसको दिखाते हैं। अयम च महिमा परमेश्वरे एव श्रुत्यंतराद उपलभ्यते, ये जो धारण करने का महिमा ये परमेश्वर का ही है, अन्य श्रुति में ऐसा कहा गया है। टीका में धृतेश्च दहरह पर अस्य धृति रूपस्य नियमनस्य च महिमनो अन्यस्मिन् अस्मिन् परमात्मनि एव श्रुत्यंतर उपलब्धेर इति सूत्रार्थः। धृतेश्च हेतु दहरह पर, दहर शब्द से परमात्मा को लिया जाएगा। अस्य धृति रूपस्य नियमनस्य च महिमनः, तो पर परमात्मा का, अस्य परमात्मनः धृति रूप और नियम रूपक महिमा अस्मिन् परमात्मनि एव, परमात्मा में ही ये संभव है। क्यों? श्रुत्यंतरे उपलब्धे, श्रुत्यंतर में ये उपलब्ध है कहा गया ऐसे, इति सूत्रार्थ। धृतेश्च इति चकारात सेतु पदोक्त नियामकत्व लिंगम ग्राह्य, सूत्र में धृतिश्च ऐसे कहा गया। आप अभी नियामक शब्द कहाँ से ले आए, क्यों टीका में कह दिया धृति रूपस्य नियमनस्य च, तो ये नियमन कहाँ से लाए, कहते धृतेश्च इति चकारात सेतु पद नियामकत्व, सेतु पदोक्त नियामकत्व लिंगम ग्राह्यम, सेतु पद ये नियामक है, ये लिंग भी ये ग्रहण करना है, अर्थात चकार से सेतु जो है वो नियामक भी है, धारण करने वाला नियामक भी है। ये धारण करने वाला और नियामक दो अलग अलग चीज है, नियमन करवाएगा और धारण करेगा, धारण का बोले स्थिति दे दिया, नियमन करने वाला तो ये लिंगम ग्राह्यम। तत्र नियमने श्रुत्यंतर उपलब्धि माह, तो ये जो दहर हो गया वही ब्रह्म है, वो नियमन नियामक है, उसमें श्रुत्यंतर दिखाते हैं, और वो विधारक है उसके लिए भी श्रुत्यंतर दिखाएंगे, पहले नियमन के लिए दिखाते हैं भाष्य में। एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठत, एतस्यवा अक्षरस्य यही अक्षर ब्रह्म इसी का प्रशासन में है गार्गी, सूर्या चंद्रमसो देवता द्वंद्वे च इति पूर्व पद को आनंद हो जाता है, विधृतो तिष्ठत विधारण होकर के रहते हैं इत्यादि है। टीका में धृतौ ताम आह, धृतौ ताम आह, ताम से किसको लेंगे, तो टीकाकार कहते हैं धृति से भी उसी को ही लेना है, अर्थात पहले और किसी को लिए होंगे उपलब्धि, जो पहले दिया ना नियमन है श्रुति अंतर उपलब्धि, नियमन में श्रुति अंतर उपलब्धि अन्य श्रुति है, धृति में भी श्रुति अंतर उपलब्धि को कहते हैं ताम। आप लोगों के पाठ में ताम है, ताम अर्थात श्रुति अंतर उपलब्धि, धृति में भी श्रुति अंतर उपलब्धि भाष्य में। तथा अन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वर वाक्य श्रूयते, अन्यत्रापि अर्थात धृति विषय में भी अन्य श्रुति में जहाँ निश्चित परमेश्वर वाक्य, ये परमेश्वर संबंधी वाक्य है ऐसा वहाँ निश्चय है, कहाँ छांदोग्य में ना, ये बृहदारण्यक में एस सर्वेश्वर एस भूताधिपतिर एस भूतपाल एस सेतुर विधरण एसाम लोकानाम असंभेदाय इति, ये शायद चार चार बाईस है बृहदारण्यक में दिया है संख्या नहीं, नहीं दिया। अच्छा एस सर्वेश्वर यही सर्वेश्वर है, एस भूताधिपति भूतों का अधिपति, एस भूतपाल एस सेतुर विधरण यही सबको धारण करने वाला और ये सेतु है, ऐसा लोकानाम असंभेदाय एवं धृतेश्च हेतु हो परमेश्वर एव अयम दहर, धृति हेतु से परमेश्वर ही देहर, एक धृति दे दिया और चकार से नियामक नियमन, ये दोनों हेतु से दहर शब्द से परमात्मा ही लिया जाएगा। अच्छा और आगे कहते हैं टीका में, अच्छा ये सूत्र उच्चारण करिए, धृतेश्च कहने से नियमन नियामक नियमन तो धृति धृति में स्त्रियांग तीन अर्थात धारण धारण और नियम नियमन यही दोनों उसका महिमा है। ये महिमा अस्य अस्य परमात्मन अस्मिन उपलब्धे तो अस्मिन अर्थात परमात्मन दहरे उपलब्धे। अच्छा आगे ठीक है मैं कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने पहले मंत्र सूत्र है प्रसिद्धि से भी दहराकाश शब्द से परमात्मा को ही लेना है भूताकाश अथवा जीव को लेना नहीं है। क्या प्रसिद्धि है भाष्य में कहते हैं इतस्य परमेश्वर एव दहरो अस्मिन अंतराकाश इति उच्यते। दहरो अस्मिन अंतराकाश अस्मिन हृदय पुंडरी के अंतराकाश दहर छोटा यहाँ जो कहा जाता है यहाँ परमेश्वर ही कहा जाता है इतस्य इस कारण से भी। क्या कारण है यत कारण में आकाश शब्द परमेश्वर प्रसिद्ध यही है कि आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है। आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है तो आगे भाष्य में कहते हैं आकाशो भी नाम नाम नाम रूपयोर निर्वहिता। आकाश नाम है नाम रूपयोर निर्वहिता नाम अर्थात आकाश कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं नाम रूपयोर निर्वहिता नाम रूप का जो धारण करने वाले नाम रूप को जो धारण करेगा वो भूताकाश कैसे होगा वो तो स्वयं एक नाम रूप हो गया तो इसलिए नाम रूप का धारण करने वाले ये तो ब्रह्म ही होगा। और सर्वाणी वह सर्वाणी ह व इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पद्यन्ते यहाँ सर्वाणी व इमानी भूतानी कहने से सर्वाणी भूतानी में भूताकाश भी आएगा तो वो आकाश से भूताकाश कैसे उत्पन्न होगा इसलिए ब्रह्म भी होगा इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। टीका में असमंतात् काशते दीप्यते इति स्वयं ज्योतिषी ब्रह्मणि आकाश शब्दस्य विभुत्व गुणतो वा प्रसिद्धि ही प्रयोग प्राचुर्यात्। असमंतात् काशते इति आकाश काशते धातु हो गया काश्री दीप्तो तो दीप्यते इति तो असमंता दीप्यते कौन कहते स्वयं ज्योति ब्रह्म इसलिए स्वयं ज्योति से ब्रह्मणी आकाश शब्द से व्यवहार हो जाएगा। एक तो असमंता काशते इति आकाश ब्रह्म अथवा विभुत्व गुणत्व विभुत्व गुण आकाश में है जैसे ब्रह्म में है इसलिए ब्रह्म को भी आकाश शब्द से कहा जाता है वा प्रसिद्धि प्रयोग प्राचुर्या बहुल व्यवहार होता है। कहाँ प्रयोग हुआ है दो उदाहरण दिखा दिया आकाशाद एव सर्वाणी भूतानि जायन्ते और आकाश आकाश वे नाम नाम रूपयो निर्वहित इत्यादि प्रयोग दर्शनात्। जीवे तो भाष्य में आगे जीवे तो न क्वचिद आकाश शब्द प्रयुज्यमानो दृश्यते जीवों में तो कभी आकाश शब्द प्रयोग नहीं होता। पूर्व पक्ष कहेगा भूताकाश में तो होता है आकाश शब्द सिद्धांत कहते हैं भूताकाशस्तु सत्यमपि आकाश शब्द प्रसिद्धौ उपमान उपमेय भावादि असंभवात न ग्रहितव्य इति उक्तम। भूताकाश में आकाश शब्द तो प्रसिद्धि है होने पर भी उपमान उपमेय नहीं होगा क्योंकि यावान अयम आकाश तावान एस अंतर्हृदय आकाश तो अंतर जो अंतर्हृदय दहर आकाश उसको भी भूताकाश लेंगे तो एक में उपमान उपमेय कैसे होगा। उपमान उपमेय भावादि आदि कहने से ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृति ये सब भूताकाश में कहा होगा आदि पद से आत्मत्वादि ये लेना है आत्मत्वादि असंभवात भूताकाश भी न ग्रहितव्य इति उक्तम भूताकाश का भी ग्रहण नहीं होगा ये प्रसिद्धि हो गया। प्रसिद्धि यद्यपि भूताकाश में है तो भी उपमान उपमेय भाव नहीं बनेगा और आत्मत्व नहीं बनेगा ये सूत्र उच्चारण करेंगे। प्रसिद्धि से भी तो प्रसिद्धि है यह आकाश ब्रह्म। आगे ठीक है मैं यदि एष आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वाक्य शेष बलेन दहरम परस तरी जीवोपि इति आशंक्य निषेधति। तो सिद्धांत कह दिया कि आत्मत्वादि लिंग से भूताकाश नहीं लिया जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है आत्मत्वादि लिंग से भूताकाश न लीजिए किंतु जीवो को क्यों नहीं लेंगे। यदि एष आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वाक्य शेष बले न आगे ये चतुर्थ मंत्र में है वही प्रथम खंड में एष आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विषय को इत्यादि दहरम पर अगर लेंगे तरी जीवोपी जीव भी लिया जाए इति आशंक्य निषेधति निषेध करते हैं। इतर परामर्शात स इति चेन ना संभवात इतर परामर्शात स इति चेन ना संभवात इतर परामर्शात स इति में आदुगुण नहीं होगा क्या असिद्ध होगा तो ये जो लोप हुआ ये असिद्ध हो जाएगा तो यहाँ जो लोप हुआ एत तद हो सुलोप है ना तो उसे तो सिद्ध है वो सूत्र क्या है हाँ इसलिए उस सूत्र से यहाँ लोप नहीं हो पाएगा या तब को एच मतलब ये रू करके आगे भो भोग करके लोप करना पड़ेगा लोप साकल्य से वो असिद्ध हो जाएगा। जहाँ एत तत्व से लोप हो जाएगा वहाँ तो स राम कहेंगे फल हो जाएगा तो एत तत्व से लोप हो जाएगा तो अच्छा वहाँ तो आदिगुण का प्राप्ति और नहीं होगा कहीं दोष नहीं आएगा। ठीक है इतर परामर्शा तो स इति चेत पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांती दहर शब्द से किसको कह रहा है जीव न सिद्धांती ब्रह्म को आत्मा को कह रहे हैं पूर्व पक्ष के इतर परामर्श ऐसा आत्मा अपत पापा कहते जीव का परामर्श हो रहा है तो होने से इतर परामर्शात दहर शब्दार्थ स स अर्थात स इतर जीव इतर हो गया जीव जीव का परामर्श करने से दहर शब्द से स इति चेत सिद्धांती कहता है कि न जीव को नहीं लिया जा सकता है असंभव। जीव को लेंगे तो आकाश के साथ उपमान हो जाएगा जीव का नहीं होगा और दूसरा हो गया कि जीव जो है अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु ये होगा ये भी नहीं होगा तो होने से सिद्धांत कहता असंभव ये अपहत पापमा तो आदि नहीं होगा आकाश उपमान तो ये सब नहीं होगा ये असंभव है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्ति शंकरं शंकराचार्यं